hyvä, jos loppupeleissä en ois siihen pettynyt. Siis iäs varjen, mut tarina on kaikkea muuta, kun kerronnaltaan lineaarinen. Ja ainoa mikä varmaa, et loppu häntä tulee vastaan nopeemmin kuin hitaasti. Kohtaukset vilisee kuin hiiret keittiössä tyhjässä dramaturgisesti, niin se ei oo mieltä niinku massalla tyhjössä. No niin, menee tiipiks, mut ALI on diippi jävä. Duna tätä yhä heittää, rävät läpät syvemmät kuin syvyys. Pohjaton totuus on se, että ympyrässä on 360 astetta. Ei riitä 33 astetta, koska en oo muurari. Ja ALI on rehti niinku duunari, joka tekee rehtiä työtä. Ja vaikka aika ois myöhä, purkitaan tän pätkän purkkiin. Ei päätä eikä häntää, mut turha sitä liikaa funtsi. Bitch! Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntä, mut häntä päässä. Uudeen menos tai muuten vaan edustava vedos. Enemmän kuin moni vetos tai kenos. En lotto, en osta mun elämää velaks. En kela epätodennäköis todennäköisenä. Ei löydy pää eikä häntä elämän meno. Pelkää karvasta totuut, joka vedättää elo. Tyylin tavoittelu tehdä taidol väin aivot pestää. Nestelmikaa kaivost, missä ei oo ees vettä. Älä vedätä ittees, vaan taputa selkä. Jos et väärin arvoilme ja se oli alus jo selvä. Ei se ihmeempää, pilvel himmennä tunnelma. Häntä päät ilma, sais johtopääkin tunnertaa. Täysin järissäni kummiskaan koskaan ollut. Ja päättömin ratkaisuin korvaa roskatouhut. Talouskuntoon oleman letka hitai raaja. En osta krääsää, tee se itse miehen himas blaadaan. Lihaval tavalla, lihavaa valta virtaa ihanaa. Pihal olosia, ulostaudut tilast, mikä vaan sulkee silmät. Ei kukaan ees inahda, kun johtopääs systemaattisesti häntää vihataan. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntä, mut häntä päässä. Kuka on se mies, jolla master plani? Jäpä jolla motherfucking mutkai Helmut Siikali. Luokassa harvoin viittasi, koska muuten vaan säätit tulkasi lyrikkaa kun pääni. Täytti luureista ääni, seli sel. Se tulee menemään alas, meditoi ja keskity olemaan enemmän paras. Suunnitelmi ei niin, reagoin tilanteisiin. Päästä pilaan leikkiin, et alkaa liikaa miettiä strategiaa. Jakeli vaan varmoja faktoja, miten mut on armotta paskoja. King ei ite parhaani mukaan teen sen, mikä tuntuu toimivalta. Kvartaalin mukaan me en siitä puuttuu toimivalta. Kuulla vapautu ensi kädessä, häntä puoli jäljessä. Häntä Heikin touhua muistellessa, melkein kuoli häpestä. Läpesä HCMC niin kuin Saigon. Vietnam pää jahtaa häntä, pakenee taas uutta kiekkaa. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Ei päätä eikä häntää, mut häntä päässä. Nonni. Underground Huminaa. Jep, jep. Tervepä tuloa taajuuksille. Näin. Joo, yhteen saakka. Joskaan siinä tuutisen välissä, mutta Digi on paras ne kertomaan. Näin on. Näinpä näin. Ja me aloitettiin tossa. Joo, kyllä. Se oli ALI ja Mode mukana Yoda Rocki ja ei päätä, ei häntä. Nonni, siinäpä oli hyvä aloitus tälle ja kun kerran on noin loistava ilma, niin mahtavaa. Todellakin. Siihen sitten sopii todella hienosti seuraava kappale, jolla ei ole mitään tekemistä sään kanssa. Mutta pysytään Suomen maalla ja laitetaan The Rhythm Riders Lion kappaleellaan. Selvä. Lion came from nowhere, lion. You seen the lion, seen the lion. You seen the lion, seen the lion. kaksi Ikean kassillista puhtaita puolentoista litran muovipulloja. Seksi hullut ja pullonkeräjä unelma oli tämä kappale. Tämä päivä ei ole ehkä pullonkeräjä unelma. Ei todellakaan taida olla. Mä veikkaan. Millä ei niitä kerää himasta. Niin, tai jonkun muu himasta. Mahdollisesti. Vielä parempi. Kyllä. Voi olla parempi saalis ainakin. Joo, mutta kyllä tuo pullonkeräiminen, se voi tehdä ihmisen harmaaksi, kun oikein tuommoisella hiekkakentällä pörrää menemään ja sieltä blokkailee niitä pulloja tölkkejä, eli seuraavaksi siis Kinks, Here Come the People in Grey, Maswell Hillbillies bonus track. Aha. Tämmönen, jees, mutta Kinksiä. I got a letter this morning with some serious news. Gonna ruin my defense. The borough surveyors use compulsory purchase to apply my domain. They're gonna pull up the floors, they're gonna knock down the walls, they're gonna dig up the drains. Here come the people in gray, they're gonna take me away to Lord knows only where. But I'm so unprepared, I got no time to pack and I've got nothing to wear. Here come the people in gray to take me away. Me and my baby gonna get on a train that's gonna take us away. We're gonna live in a tent, we gonna be no more. mutta siinäpä oli vanhahkoa Suomi Trashi. Tämä on 30 vuotta vanhaa, aika tarkalleen. 88 tämä oli. Okei, aika tiukka. Nauhoitettu, juu. Dirty Damage oli bändin nimi. Fire E.E. En tiedä, mitä se tarkoittaneen, mutta kuitenkin. Aika tiukkaa. Ainoaksi ääneltä pitkä soitolta nimeltään It's amazing how stupid some people can sometimes be. Näin on. Se oli oikein filosofisesti vielä ajateltu. Kyllä. Kyllä. Mutta joo, vähemmän tunnettu Suomi Trash-bändi kyllä tuo. No, mulle ainakin oli ensi kosketus. No sama täällä. Kyllähän tuossa kokoelmalla oli bändejä, joista tiesinkin, mutta toi nyt oli semmoinen, mitä en. Juu. Mutta seuraavan kyllä tietää varmasti useimmat kuuntelijat. Pysytään tuommoisella vähän. Sen verran vielä, että Vantaalta oli muuten. No niin. Dirty Damage kotoisin. Että terveisiä vaan Vantaalle. Semmoista. Kuuluukohan tässä Vantaalle? Ja pari vuotta ne soittivat vaan yhteensä. No, mutta okei. Saivat ihan hyvät tuotoksen aikaiseksi. Ainakin toi biisi. Kyllä. Toimi niin kuin piti. Jep. Seuraavaksi tulee toimii Pantera ja Vulgar Display of Power. Ja sen jälkeen muuta tuleekin varmaankin uutiset. Jep. Live in a Hole. Yeah. seems to care. It's so easy to be lost in a land where no one wants to help you, no one understands. But we'll hold hands together and we'll make our plans together till the end of time. Till eternity, I'll do anything I can to make you happy when you're feeling blue. Should you ever have to leave me, I'll be waiting for you. Then we'll hold hands forever and we'll make our plans together till the end of time. Uutisotsikot. Ruotsin kruunun prinsessa Victorian puoliso, prinssi Daniel, saapui Suomeen keskiviikkona. Daniel vieraili aamulla kello 9.30 Helsingin Lauttasaaressa järjestettävässä tilaisuudessa. Prinssi, Ruotsin sosiaaliministeri Annika Sten, he seurueineen saivat lämpimän vastaanoton helsinkiläisen Rumsös Kuulanin pihassa aamulla noin vartin aikataulusta myöhässä. Koulun kolmos- ja kuudesluokkalaiset odottivat pihassa Suomen ja Ruotsin lippuineen. Sisätiloissa prinssin seurueineen vastaanotti Eurooppa kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Tervetulo puheessaan Sampo Terho selvitti liikkuva kouluohjelman periaatteita. Prinssi pysähtyi sisällä tervehtimään pieniä ykkösluokkalaisia kysyen muun muassa heidän ikäänsä. Prinssi Daniel oli pukeutunut tyylilleen uskollisesti tummansinisen pukuun ja mustaan pooloon. Daniel seuraa koulussa oppituntia ja välituntitoimintaa. Iltapäivällä vierailu jatkuu Espoossa. Prinssi Daniel vieraili Suomessa edellisen kerran marraskuussa, jolloin hän osallistui teknologia- ja kasvuyritystapahtumaa Slushiin. Ruoka-avustusten jakamista halutaan uudistaa pääkaupunkiseudulla. Leipäjonot halutaan pois katukuvasta ja ruoka-avun hakijoista nykyistä aktiivisempia. Heikki Hursti tyrmää kättelyssä suunnitelmat ruoka-avun uudistamisesta pääkaupunkiseudulla, etenkin Helsingissä. Hursti sanoo odottavansa jännityksellä, mikä mahtaa olla uudistuksen tarkoitus. Hursti haluaisi tehdä Helsingin kaupungin kanssa yhteistyötä mutta ei haluaisi jatkossa alistua kaupungin saneluun siitä, miten ruoka-apu pitäisi järjestää. Hursti pelkää, että uudistukset voivat mennä pahasti pieleen. Ei se tule onnistumaan Helsingissä, eikä se ole onnistunut Vantaallakaan. Hursti lyttää. Vantaan mallissa on Hurstin mielessä epäonnistunut se, että Vantaalla yhteistä ruokailua ei pidetä ruokailuihin suunnitelluissa logistiikatiloissa. Siis ei syödä salissa. Ruokaa on Hurstin mukaan tarjolla liian vähän, ja Hursti kertookin, että vantaalaisia on siirtynyt hänen ruoka-apunsa piiriin Helsinkiin. Siellä logistiikkakeskuksessa syö nykyään henkilökunta, ja sieltä sitten viedään eri paikkoihin ruokatavaraa. Ruoka ei myöskään riitä läheskään kaikille tarvitsijoille, Hursti jatkaa. Vantaalaisia tulee jo Helsinkiin. Hursti kertoo saaneensa juuri puhelun yhdestä vantaalaisesta ruoka-apua jakavasta paikasta. Heidän piti saada ruoka-avustusta tästä niin sanotusta yhteisestä pöydästä, jotta he voivat jakaa sitä eteenpäin avun tarvitsijoille. Heille oli tuotu yksi laatikollinen lihaeineksiä ja toinen laatikollinen hautakynttilöitä. Siinä oli siis aivan liian vähän ruokaa jaettavaksi. Eihän yksi laatikollinen riitä kuin 10 ihmiselle. Ja mitä ne nälkäiset ihmiset hautakynttilöillä tekevät, Hursti ihmettelee. Tällaisia suunnitelmia on sekä Helsingin että Espoon kaupungin virkamiehillä. Suunnitteilla oleva käytäntö tulisi voimaan vuoden 2019 alusta asteittain. Espoon kaupungin sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen vahvistaa suunnitelmat. Siitä sellaisesta passiivisesta, pahimmassa tapauksessa räntäsateessa jonottamisesta halutaan päästä eroon. No eihän tuo vielä mitään, mutta sitten kun on tuuli ja kova pakkanen. Siihen ruoan hakemiseen voisi saada muitakin ulottuvuuksia. Esimerkiksi ihmiset voisivat ruokailla yhdessä jossakin matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, esimerkiksi palvelutalossa, tai ruokaa voisi kokata yhdessä. Nieminen valottaa Espoon suunnitelmia. Niemisen mukaan ruokaa voidaan edelleen toki jakaa ihmisille. Nieminen sanoo, että he ymmärtävät senkin, että kaikki ei välttämättä halua osallistua yhteisöllisiin tapahtumiin tai kykene osallistumaan. Kotona on myös ihmisiä, jotka eivät pääsee liikkumaan näihin ruoanjakelupaikkoihin. Sellaiselle kuntalaiselle voitaisiin mahdollisesti jopa kuljettaa kotiin sitä ruokaa, Nieminen sanoo. Näkisi sen päivän, että ovella tulee kaupungin lähettämä kuuma pizza. Monissa kansainvälisissä medioissa on hiljattain uutisoitu, että Suomi olisi keskeyttämässä perustulokokeilun. Uutisissa annettiin ymmärtää, että kokeilu osoittautui epäonnistuneeksi ja se ollaan lopettamassa aiemmin kuin on tarkoitus. Ja sitten se menee talousuutisiin ja siellä sanotaan, että Suomessa ei rahat enää riitä. Helsingin poliisissa 2 kuukautta toiminut nuorisoryhmä on tutkinut ja selvittänyt muiden rikosten ohella jo useita eriasteisia ryöstöjä, joissa epäilty tekijä on ollut alle 18-vuotias. Myös suurin osa uhreista on ollut alaikäisiä. Ryöstörikokset ovat yksi vakavimmista alaikäisiin liittyvistä rikosilmiöistä Helsingissä. Alaikäiset epäilyt eivät välttämättä edes hahmota teon vakavuutta. Röstöjä tehdään hetken mielijohteesta. Hei, rullataanko toi? Mentaliteetilla ja anastetun omaisuuden arvo on yleensä todella vähäinen, sanoo nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja rikoskomisario Marko Fors Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa. Forsin mukaan ryöstörikosten vakavuudesta kertoo esimerkiksi se, että Helsingin poliisilaitoksen varsinaisen ryöstöryhmän tutkiman törkeän ryöstön 16-vuotias epäilty tuomittiin yli 2 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Nuorisoryhmän selvittämissä tapauksissa uhreilta on ryöstetty esimerkiksi käteistä rahaa ja puhelimia. Omaisuuden saamiseksi uhreja on uhattu teräaseella, kaasutettu tai kaadettu maahan ja potkittu. Tekijöitä on lähes aina ollut enemmän kuin yksi. Osa epäilyistä on ollut pidätettynä ja määrätty matkustuskieltoon. Yksi epäilty on myös vangittu. Ja tämä on ihan samanlaista menoa kuin mitä se oli 1960-luvulla 50 vuotta sitten. Mutta nykyään varsinaisella ryöstöryhmällä on ollut viime aikoina tutkittavana useita tapauksia, joissa henkilöt ovat sopineet verkossa huumekaupoista, mutta ostaja onkin tullut ryöstetyksi sovitulla tapaamispaikalla. Näissä tapauksissa epäilyt ja uhrit ovat kuitenkin olleet pääosin täysi-ikäisiä. Aivan sama asia, mikä on jatkunut ainakin 50 vuotta. Uutta on vain tämä internet. Ryöstön rangaistus on 4-6 vuoteen vankeutta. Mikäli teko luokitellaan törkeäksi, vankeutta seuraa vähintään 2 ja enintään 10 vuotta. Sää on enimmäkseen pilvistä. Vesisateita tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Aamulla esiintyy myös sumua. Iltapäivällä ja illalla aurinko näyttäytyy maan länsiosassa. Päivän lämpötilat ovat 5 ja 10 plusasteen välillä. Lännessä on paikoin yli 10 astetta. Huomenna torstaina sää poutaantuu hieman. Etelä- ja Lounais-Suomessa saattaa myös ukkostaa. takaisin Underground Huminan pariin. Tervetuloa ja Dave Lindholman se siinä. Kyllä, kyllä. Kirsikka Pia oli biisin nimi. Joo, ja uutisia. Kissatanssit levyltä. No niin. Joo, ja ennen uutisia juuri niin tuli Spencer Davis Groupin Together Till the End of Time. En tiedä, tuliko ihan loppuun asti, mutta ainakin pätkä. Niin miltäs vuodelta tämä oli tämä Kirsikka Pia? 92 taisi olla tullut toi. Nonni. Laitetaan. Kissalevy. Nonni, ja laitetaan toinen, missä Dave vähän rääkyy, mutta tämä on vuodelta 71. Nonni. Joo, mutta tässä olisi niinku Kirsikka Pialle aviomies, Mr. America, ja bändihan on Ferris. Anything. Joo. No niin, kyllä vain. Se oli hienoa se. Niin oli. Kyllä. Hendrix ja Jimmy ja Little Wing. Joo, mä olin aikeessa kans ottaa tota samaisen kappaleen, mutta eri virtuosin soittamana, mutta en ottanut. Ois tullut muuten Steve Ray Vaughan, mutta ei nyt tänään. Ehkä sitten joskus toiste. Eiköhän sitä ehdi vielä. Eiköhän ehdi. Nyt rupee rahisee päässä. Tai sitten ainakin kuulokkeessa, niin. Kuuloke päässä. Joo, lisää musiikkia. Ja tää on sellainen kuin Funk INC, Call is Back. Ja se on koolla. Näin. We'll be right back. Se oli karkkiautomaatti se, ja kappaleen nimi oli 1-2 Motocross. Hyvä biisi, omituinen nimi. Seuraavaksi vuoroon Otis Redding ja I've been loving you too long. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you want to be free. My love's growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. Love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. I've been loving you a little too long. I don't wanna stop now. Oh, oh, oh, oh. And don't make me stop now. Oh. No niin, sinne meni Otis. Nyt vähän kaikuu. Kai ne kuuluu tuolta. Joo. Eikä kummempia. Kuullaan Sublimea seuraavaksi. Same in the end. Down in Mississippi where the sun beats down from the sky. They give it up and they give it up and they give it up but they never ask why. Daddy was a rolling, rolling stone. Oh, he rolled away one day and he never came home. It ain't hard to understand. This ain't his first master plan. What it takes to be a man. Ooh, in my mind, in my brain, I roll it over like a steaming freight train. siinäpä se. Sublime. Seuraavaksi vuoro Propagandhi kappaleellaan Ska Saks. Se oli Brian Briggs ja Spy vs. Spy. Joo. Kyllä, kyllä. Ja se oli Brian Damage-levyltä muuten. Okei. Tuolta jostain 80-luvulta ihmeellisiä löytöjä. Mitäpä seuraavaksi? Seuraavaksi lähdemme Afrikkaan. Aha, selvä joo. Se. Fela Kuti ja Bye Afrika. No niin. On massi. Se on lähes se niin kuin menee. Afrikasta näköä. No se on lähtenyt jo kyllä, mutta... Montakin kertaa. En tiedä, onko kukaan ostanut Afrikkaa senkään jälkeen. varsinaista. Se oli Buy Africa, eli Osta Afrikka. Eihän niin. Mulla ole niin paljon fyrkkaa, hei. Jumalauta, eihän näillä sosiaalituilla. Joo, säästetään pari viikkoa. Okei, ostakaa Afrikka. Unless we do our own thing, we're not gonna make money to be like the other countries outside Africa. That is why we have to do our own things, patronize our own thing, so we can be rich like other countries outside Africa. Now, because African man say he no go do he own thing, he no go buy he own thing. I ask him a question in my own language. I ask him a question in my own mother tongue. I go like this. I say, na na na na, eh. Tani ma bawa jeh. Vaan, sanoi Art of Noise kappaleellaan Eye of a Needle. Okei. Jep, semmonen viihdepläjäys tohon. Seuraava viihdepläjäys onkin aika lyhkänen. Joo, se on erilaista viihdettä se. Kyllä. Temmelee sitä mora ja biisi on Sika Vip. Nonni. tätä kohdellaan oudosti. Hämähäkit putovat, hän kerää niille lankaa. Ihmiset, joille hän puhuu, eivät tiedä kuka hän on. On mannekiin vapaa päivä, vain hippejä liikkuu kaduilla. Hän tempoo tuulesta vastauksen elegiaan. Painajaiset seuraavat häntä puiston ja apteekin. Jokin outo haju on tarttunut vaatteisiinsa. Suloinen sekopäisyys saa hänen mielensä ylös taivaisiin. Sinusta lisääntyvät, perään aivan liian usein. Hiestä märkänä, alasti metsissä, yksi miljoonain joukossa. Siinäpä oli Sidi ja Hermottomat Alakerran baarissa biisi, ja levy oli Runoja Rauniolle vuodelta 1982. No right. Kyllä, kyllä. Aika mielenkiintoinen yhtye sinänsä. Kyllä. Eihän sitä nyt koko ajan kuunnella, että aina pitää vaihtaa. Niin, tuleeko samantyyppistä? Ei varmasti. Aika kauas mennä. Kontrastia kehi. Joo, Gang Green, jonka levy lainasi kirjastosta. Et ole kuunnellut sitä viikon aika aktiivisesti. Grand levy. Green. Ei. Gang Green. Gang, okei. Gangrene, näin suomalaisittain lausut. No niin, nyt sieltä tuli sillä. Nyt alettiin puhua. Joo. Kyllä, mutta mieluummin kuunnellaan. Mikä biisi? Se oli vissiin You Disgust Me, oli siis tämän levyn nimi. Tällä kappaleella on mukana Your Old School Drog ja Fash Haan fiittailemassa. No niin. Lutonia on biisin nimi. Busters, I'm like pocket poetic justice, getting with the gluttony thanks to courtesy. Walking off with shorty, she sporting mom jeans. I've been at GD cash smashing prom queens, cause that's the prime rib. Prime time to get in them ribs, I'm always in a dime crib. Straight slaying when I bring my A game. It's funny how through the years we get older, but their ages stay the same. Like them, 17, young, fresh and green, says the fiend who camped out on Court Street, mezzanine. The kicks, Nah, I just did it for kicks. You know to get my rocks off, take my socks off. Brunch with Drew, there's no mimosas, just the aroma of bromidrosis. When I brought home the hostess, reverse Bill Cosby the hoe. After sex, she the comatosis. Blow your boats. All I do is serve kitchen nightmares. A restaurant like I'm cooking crack. Over a dirty ass stove, wearing a crooked hat. Now look at that, sauteing the fat for the flavor. I cut the beef out with a knife sharp as a razor. It never took three judges to see that I'm the master chef. How I can fillet the chicken's breast. I leave the pickets for left, but I'm sick in the head, so I might snatch up the rest. No rest. I bring them down home into the knee leaves to get me some dome before my knees leave. Them birds now knee deep. I am a repeat offender. I'm feeding them chocolate to make it easy. Bam! I'm on my Emeril Lagasse and Bobby Flay. Challenging Rachel Ray, Coolio and Flavor Flav. In the backyard barbecue getting paid. Tarnish the pot with some Tangeray. Dot no! Swimming in a bucket of jank, I'm over the stove while I'm sizzling my cuts of the steak. I'm rubbing my belly like a pig, but I don't fuck with the bacon. Steam all over your face and leave it stuck to the pavement. Monologue Dr. Zhivago, smoking dust in the basement. I scrape the razor, split them open, discover blood sweet and a great flavor. Heart pump cinnamon, you struggle with rhythm, get him a pacemaker. Need I consume more than foul glutton. Schnitzel kid on the whip, look like the ground hugging. The 40 cal cutting fingers on the ready to blow shit up now button. Then go to crowd ducking. Working with my hand like I'm controlling clown puppets. Gold miner digging through dirt and found nuggets in the soil. The rubble, then boil the foil until the bubble. Through the toil and jump and shuffle. My flow's a fiasco over a loop. Slave to the drum, holding on my noose. Shoot the soldier out of the boost. They should have told you I's the truth. Goose, concealing a toaster until I shoot like Kane and Menace. Herringbone chain hang ridiculous. Bang like my days is limited. It's the same diminished, deranged, degenerate. Inflict pain, my game is venomous. Spit out flames till your frame diminish. Now you holy as a page of Leviticus. Niggas grind day to day for dividends. Time glutton, overweight from getting it. Overseas, out of town, out of state, I'm pitching. Thought it was a roach problem, I raid the kitchen. Paid my dues, everybody paid admission. Raise the stakes, you raise suspicion. Motherfucker. No one can do it better. I gotta eat. Bring it to my room. I made him eat shit. Just don't give a f. Serve him up like gourmet dinners. Eat him up. Spread it out like great poop balls. Here's an ice cream cone, honey. Take a lick. Until then, eat and swallow it. Yo, I know the perfect meal for you. Try it. Jagged teeth they used to hook onto the enters the blunt and travels through the body to the intestine. Feed her, where it hooks into intestinal tissue. What you use. Just give me a trial, knock you right off your feet. Be yourself and let the good Lord see that you ain't coming back, cause you're out of control. Back to the roots without a rock and roll. We're out of control. Give me your body and leave me your soul. Body. Come on, man. Body. Yeah. näin. Se oli Mad Sin, Club Sin a Go-Go ja Sweetet Innocent Loud and Dirty-levyltään. Kuka toi Mimmi oli, joka siinä laulu? Ei hajuukaan. Se on hyvä. Näinpä. Ei ollut tuossa mainintaa tuossa ollenkaan näissä biisitiedoissa, ei muuallakaan. Pitänee varmaan luntata. Joo, kuullaan sillä välin Lost Boysia. Jep. Suomalaista rockerollia. No niin. Ja In My Dreams on biisi. Loistavaa. In my dreams I'm hanging the corner, a 15 second in Broadway. In my dreams I'm an NYC, banging above my key. criminal gets his ration. When he gets to the market, he saves what he can. But he only saves a quarter, 'cause he's quarter of a man. Every day he's on the street, too few quarters, too little to eat. He's so little the people all stare, but he only pays quarter fare. Oh, se oli David Lindley ja Quarter of a Man, miehen neljännes. Joo, tuota, jees, kamala, mä säikähin melkein. Niin, se laulajatar siinä Mad Sinissä, niin aika heikosti tuolla nyt löytyi äkkiseltään info. Joo, että... siis se on toi Horror Popsin laulaja, mä oon kuullut niitä yhtä levy. Se on... Joo, Patricia Day, mutta on se nähtävästi nekromantiksissakin ja... Soittaapa Neitokainen nähtävästi läskibassoa ainakin näistä kuvista päätelle. Silloin läskibasso tossa. Kyllä, kyllä. No mutta, se oli hieno, sekin. Mikäs seuraavaksi? Niin, no seuraavaksi on kova biisi. Varmasti epäilemättä. Jan and Dean vetäsee meille Help Me Rhonda. Wow, se on kova. Well, since she put me down, I've been out doing in my head. I come in late at night. Run. and there's nothing gained. We pray to God to send some rain. To send some rain down. That's all we have. Se oli Keith Hartley Band. Joo. Joo. Ja biisi oli Morning Rain. No se sopi kyllä tähän päivään. Tänään kieltämättä. Satanut joka suunnasta. Kyllä. Onko se silloin sadetta, jos se tulee joka suunnasta? En mä tiedä oikein, voiko se luonnehti ihan sateeksi. Eikö sateen pitäisi nyt tippua alaspäin? No ei tuo ainakaan maasta ylöspäin tullut, paitsi tuossa kadulla, kun... Dösän niin. Renkaasta tuli niin. Sitten. Niin. Mutta ei se ole sadetta, se on roiskeita se. Niin, tämä oli levyltä siis The Time Is Near. Vuosihan oli 1970. Siinä jätkät jos krätsäili näköä tai jotain, venkytteli alussa. Mut, seuraava biisi. Apollo. Apollo. Esiintyy meille kappaleella. Ystävälle, laulu ystävälle varjojen maassa. No niin, ei siitä ole muuten hirveän kauan, kun mä taisin kanssa soittaa tuon, mutta aina se voi uudelleen soittaa. Saman biisi. Joo. No, muutama okay. Viikko mä tai viime vuoden tää. Puolella, et tai nolla. Mutta kun näin hienoa musiikki, nyt aina mielellään soittaa. Thank you. sen muistoon. Äänetönnä musta sielu hiljaa leijailee. Se oli Elon korjuu ja Hey Hunter harvestimme levyltään vuodelta 1972. Joo. Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Näin on sellaista suomirokkia joskus tehtiin, että ei pidä sekoittaa Elon kerjuuseen todellakaan. Ei mitään yhteistä. No ei kyllä ole joo. Kyllä. Harvest Time, joo. Nämä oli Porista tämä ryhmä. Sitä on muuten itse asiassa jo tuosta, kun Wikistä lukee, niin alkuperäistä vinyyliversio pidetään kelleimpänä syömäläisenä keräilyalbumina. Siitä on jopa 1500 näköjä pulitettu. Mulla on niitä 3 himassa. No niin, ei muuta kuin lähdetään 1000 käteen ja känni toteen. Ei kun mites se oli? Joo, ei mun kyllä ole. No niin justiin. Ruvetaan painaa itse noita levyjä. Joo. Tossa on kansikuvakin. No niinpä. Okay. Ja biisit löytyy heti tuosta Wikipediasta. Helppoa kuin mikä. Heinän teko. No siitä mentiinkin. Saatiin aasi sieltä. Seuraava orkesteri on nimeltään The Grassroots ja biisin nimi on Midnight Confession. Nonni. Se oli Satrianin joe, Headless-kappaleellaan, ja levy oli Flying in a Blue Dream. All right. Joo, nyt se ei tilutellut niin perkeleesti niin kuin yleensä. Sillä ei ollut aikaa niin paljon. Ilmeisemminkään ei. No, joo. Mutta ihan hyvä niin välillä. Kyllä. Kenellä seuraavaksi on aikaa? Joo, Vesa Salmi and Leftovers esittää meille kappaleen Kontulan kaari. No niin. Sekin on muuten, ellei nyt ihan väärin musta levyn kyseisen nimikko kappale. Mutta näin, tutut kulmat siis. Anta palaa. Timo oli Outamo vakiokama, vaalea isopäinen teinipoika, Kontulan kävelevä ydinlataus, suuren huomisen suuri pamaus, pienen eilisen pieni lupaus. Timosta tuski tuli lääkäriä, sillä se veti kumiliimaa ja tinneriä niin monta vuotta, että epäilemättä pää pehmeni aika lailla stadin itäisillä mailla. Vaikka tämä sydän on kaiken sen paskan jäljiltä väsynyt ja jäässä, niin valoa näkyy, valoa näkyy tämän pimeän tunnelin päässä, sillä kädet pelaa, huuli lentää, homma haisee ja hanuri soi. Kädet pelaa, huuli lentää, homma haisee ja hanuri soi. Tämä paha, paha silmä on nähnyt muun muassa sellaista unta, jossa Jakke painaa huito pikkuhukkojaan punaisella morallaan. Punaisella morallaan. Jo ennen turhan aikaisin tapahtunutta yläkerran jengiin liittymistä, Jakke oli jo valmiiksi kaukana yläpuolella suhteessa minuun. Yläpuolella suhteessa moni. Vaikka tämä sydän on kaiken sen paskat jäljiltä väsynyt ja jäässä, niin valoa näkyy tämän pimeän tunnelin päässä, sillä kädet pelaa, huuli lentää, homma haisee ja hanuri soi. Kädet pelaa, huuli lentää, homma haisee ja hanuri soi. Tästä tornista ruhtinas katselee selkänsä taa, ja kaikki pikku natskulit kaaren ja ostostien muistista muistot lentämään saa. Muistot lentämään saa. Vaikka ostarin vanha metsä kaadettiin pois metron tieltä, Kontulan kaaren mustat ratsastajat eivät lähteneet eivätkä lähde kulumallakaan pois sieltä. Vaikka tämä sydän on kaiken sen paskan jäljiltä väsynyt ja jäässä, niin valoa näkyy tämän pimeän tunnelin päässä, sillä kädet pelaa, huuli lentää, homma haisee ja hanuri soi. Kädet pelaa, huuli lentää, homma haisee ja hanuri soi. Kädet pelaa, haisee ja hanuri soi. sehän oli pahamaineinen Dub Trio ja Fuck What You Heard. Not the Sound Is Dying -levyltään. Me katsotaan jotain diginivartaloita. Joo, jätkä tsiikalla jotain ihmiskeniä. Ihmisken. Ihmisken. Surullista, tähän tää on mennyt. No, onneksi ei itsellä ole tollasia ongelmia niin kuin tällä ihmiskenillä. Voi, niinpä. Voi, voi. No, mutta ei, mä en halua mistään ihmiskenistä puhua. Mä haluan kuulla musiikkia. En mäkään. Mun mielestä on vaan niin hämmentävää, että mun oli pakko nähdä se omiin silmiin. Ja no, siis kuinka paljon tätä on fotosopattunut, sitä ei tiedä, mutta no joo, kuitenkin se ihmiskenistä ikuisiksi ajoiksi. Seuraavaksi vuoro on DJ Punk Rock ja Dead Husband. Yeah. Olipa hieno versio. Kyllä. Mä en muista, että mä olen siis kuullut tätä. Ai jaa, mä en ole ihan varma, että onko mä soittanut sillä lailla. Oon mä kai joskus tuon soittanut. No, en mäkään kaikkia muista. No niin, tämä siis. Jopa unohdin. Näinpä. Oli siis Alex Harvey ja Shaking All Over -versio. The Mafia Stole My Guitar -levyltä. Onneksi olivat saaneet uuden kitaran. Kuitenkin, kyllä. Koska ilman sitä kitaraa toi biisi olisi ollut helvetin paljon huonomman kuulonen. Mutta hei, meillä loppuu lähetysaika ihan tuota pikaa, joten viimeiset hitaat. Joo, wow, right. Infernaalinen lyriikkasäätiö. Kaukaa, en muista milloin levy on tehty, mutta kannet hävinnyt jo kauan sitten. No, mutta. Mutta. Biisi. Modeja. Hugeällä. Toisin sanoen, ja biisin nimi on Kriminaali Sovinisti. Selvä se. Ja ensi viikolla sitten taas mahdollisesti jopa vieraita. Ai niin, sekin vielä. Joo, okay. Mutta underground. Onko mitään hajuu, ketä? Ei muistikuva. Se selvii sitten. No ja joo. Tyypilliseen UGH-tyyliin. Jep. Mutta jeps kukkuu. Näinpä okay. Näin. Musiikin parissa loppuun asti. Eli siis tässä vaiheessa tulee Suomen räpäytys. Ja lyyrisestä tasosta sen verran puhutaan, sanotaan, että riimi on riimi ja vittu muut. Eli kaikki aikanaan ja aikanaan kaikki. Ja tästä on hyvä lähteä, että tässä lähdetään. Olen rikollinen, onnellinen ihminen, joten vihollinen on viranomainen. Koska olen rikollinen, onnellinen ihminen, joten vihollinen on viranomainen. Mä sen sokasen ja joka ikisen likinäköisen ikisen ihmisen. On kielien pienien riimien pielinen, miettien hetkisen kuitenkin tiesit sen. On verbaaliskandinaavi, on aika vaatimaton taki, mentaali riimitely, kenraali en oo vandali, kun ahetin skandaali, kun kannasin mandattiin ja meillä sen maistratiin. Paskat haistatiin, kun kohtasin amnestiin. Lohkasin läpät, kun rohkasin vaivaisiin. Kaikki pääsee taivaisiin ja jotkut helvettiin. Näin se Raamatussa selitettiin ja selvennettiin. Eli nyt voit siis etsiä informaatio. Mä oon kun magio ja pukeudun naamioon. En pappio, enkä paavio, koska se limatti duuna mun digille rapio. Organisaatio ja tappio tulee, kun ei enää täs vaihees massio. Silloin vitu haja susta lentää audio sellaisen kaavioon, et joutuu tarttu haulikkoon. En rauli oo tähdet tähden, parempi et äkkii nyt himas lähdet. Koska mä ekku oon niin korni, siitä hyvästä mulla on pykeessä keskisormi. Olen rikollinen, onnellinen ihminen, joten vihollinen on viranomainen. Koska olen rikollinen, onnellinen ihminen, joten vihollinen on viranomainen. Infernaalis tilanne. Rakkaut naisille. Oh. Miesten maailma on tämä maailma. Tämä maailma on miesten maailma. Miesten maailma on tämä maailma. Tämä maailma on miesten maailma. Mä teen mitä haluan, kun vedän savua. Samalla kun nakakilpa puristaa mun kalua. En tarvi apua, enkä mä sutra, enkä multakaan. En seksiterapeutti, kuka mua kannustaa. Kannut saa mut laulamaan, mut laudat saa mut nauramaan. En oo sovitsi sika, vaan tuun teille kertomaan, mikä on miesten maailma. Naiset saalina, satina, urakehityksös, hengattalaston mallina. Nuolet mun pallia, kun ajan rallia. Ilman pitstoppia, luet Hitchcockia. Vetämättä nokia, koitat siitä oppia. Miksei lokkia, kannata koskaan ruokia. Peset mun sukia, et polta mun rukia. Perse paljana, kuuntelet hiphoppia. Tuot lisää tuoppia, kun kylä lätkä matsia. Eiks oo hienoa, ei tehdä lapsia. Samalla kuotsien keittiös tuo mulle voi leipää. Älä mieti onko oikeeta, jos mä poltan heinää. Mikä on meidän ei oo sun, koska se on mun. Äläkä ennen aktii, polta spaddu henkis haisee tossa sun. Pane mee kum, katsos kun, mä oon pelimies ja teen mitä tahdon. Joten susta teen ensisijaisesti mun kolmannen vaihon. Polvillani en aio pyytää sua minnekään. Mulla on iso kyrpä, että pystyn minnekään lähtemään. Miesten maailma on tämä maailma. Tämä maailma on miesten maailma. Miesten maailma on tämä maailma. Tämä maailma on miesten maailma. Miesten maailma. Tämä maailma. Miesten maailma. Tämä maailma miesten maailmaa.